Adică ce se întâmplă cu tema abordare? Noi avem un caz. Da? Deci, să spunem, polio, da? Cu tema vocală, aceasta este tema lui, tema vocală, muncește pe epsilon eta, da? E, poi, e, f, da? E, poi, e, f. Deci, epsilon devine eta înainte de epoiete, ca să spunem și plus n, să punem la personal întâi. Da? Dacă am micao, micao, deci în alfa, alfa lungește tot în eta. E, mi, che, fem. Da? Tot așa. Deci alfa devine eta înainte de theta. Eta. Sau de nou verb în omicron. Da? Omicron lungește la omega. Și voi avea E de lo fer. Ia uitați, da? Deci devine omega, da? De lo înseamnă a arăta, a face lămurit, da? A lămuri. De lo, de lo fer, eu am fost arătat, am fost lămurit, da? Așa. Ia să citesc eu, da? Da? Mai departe trecem la avizul tematic. Noi n-am făcut avizul tematic, așa? Nu. Dar pe celălalt tematic. Celălalt tematic este avizul 1 și cel tematic este avizul 2. Cel atematic m-a întrebat dacă e avizul 1? Da. Păi nu, atematic este de multe feluri. Este și avizul în sa, care este avizul 1. Acela este avizul 1. Avizul în sa. Da. Sunt și alte însă atematice, pe care am vorbit trecută, cu radical în consonă, cu radical în vocală lungă, cu lărgire vocalică lungă, da? Așa. Dar acela unul este cel regularizat, adică în sac. Așa. Și acum trecem la acest radical tematic, sau doi, sau se mai numește și aoristul tare, da? Pentru că formează le baze proprii. Și acum avem un trei roman. Da. Vreau să spunem mai multe pe la trei roman. Aoristul radical. În care era format pe radical, din dreptul radical, pe gradul 0, plus măcura tematică și plus restricțiile personale. Aceste măcura tematice, într-o vreme, nu erau accentuate. Da? Deci, atunci, nu vedea acolo. De aceea se mai numește și tare, pentru că acest aorist se vrea cu mijloace proprii, deci nu se folosesc sufixe. Da? Deci, de adăusuri din afară. Nu? Bun. Deci greaca moștenește acest tip de aorist tematic, dar cu următoarele caracteristici, sau fiind chiar și motive în față de situația din europeană. În primul rând, radicalul pe gradul 0 nu mai este o regulă. Da? Deci nu trebuie să mai avem neapărat radical pe grad 0 la aoristul tematic. Da? Accentul cade pe vocala tematică E sau O la participiu activ, la infinitiv activ și mediu, deci participiu activ, deci, infinitiv cade pe vocală tematică E sau O, la participiu activ, la infinitiv activ și mediu, și la imperativul 2 singular, activ, uneori, deci facultativ, dar la mediu întotdeauna. Imperativul 2 singular, 2 singular, activ, facultativ, mediu, totdeauna. Flexiune. La indicativ, aoristul acesta 2, radical tematic, sau RT1, mai numesc eu, da? Seamănă foarte bine cu imperfect. Diferența dintre ele este că imperfectul este construit pe tema de prezent, vreme ce auristul 2 este constituit pe radical. Și da? Nu coincide. Nu coincide. N-au cum să coincide pentru că n-am putea să facem intenția de unitate. Verbul respectiv are auristul 2, e clar că are fie un alt radical, deci e subletivism, în sens alternator, fie are un radical diferit de primul prezentului. Da? Deci mult mai scurt. Da? Așa. Sau un radical pe un grad apofon diferit de cel al temei prezentului. Da? Adică oricum se vede că nu e la fel cu tema prezentului. De asta e tot. Da? Și în general e mai scurt acest auriz decât imperfectul din pricina asta. Da? Pentru că radicalul nu are sufixe. Da? De exemplu, de la Leipo, deci a fost așa, că avem la radicativ aunes, astea să nu uit, aunes plus radical, plus vocală tematică, plus desinențe personale secundare, așa, active și medii. Active și medii, da? Deci are și medii. Leipo înseamnă lăsa în urmă, da? A lăsat, a abandonat, el are tema de prezent, lei, tema prezentului, prezentului, da? Și are elipsul, radicalul, radicalul pe gradul 0, pentru că am o altă vocală decât E sau O, da? Între L și P, da? Nu o să aibă L, are lip, da? Bun. Și o să vedem că are și un alt grad atacofonic, de gradul plin, pe, la perfect, tot un radical, pe decimal, așa, noi. Ne lor da? La radicalul e perfect. E gradul plin. Da? Bun. Pentru, însă, acum nu mă interesează acesta, da? Și pentru auristă trebuie acest radical, da? Prima de prezent pe care se formează auristul imperfectul este, deci, lei. Și am E. Lei. On. E lei. On. Da? Imperfect. Da? Lăsa. Lăsa, mă rog, eu lăsa, da? Lăsa în urmă. Și dacă vreau o listul, zic E, lipul, on. Vedeți că sunt foarte asemănătoare. Da? Deci nu diferă decât partea asta din mijloc. Tema de prezent sau radical, da? E, lipul, e, lipul. Ia să vă dau un exemplu de verb care își construiește aonistul, apelând la, în caracterul de aonist, apelând la o reduplicație. Reduplicarea știu că este un moment specific perfect, dar iată că sporadic poate să apară și la aonist. Reduplicație de aonist. Ago are un radical de aonist, ag. Vedeți? Reduplicat, repetat. Da? E indicativul aonist, 2FT, este E, G, A, G, ON. Egagon. Egagon. Deci aici avem și augmentul temporal, da? Deci alfa s-a lungit la reta, da? Pentru a forma augmentul acesta temporal. Și mai departe, continuă forma radicală, da? Până în fapt perfect pare și augmenții. Da, seamănă. Bine, nu, nu poate să se mene partea asta de trebuie să am A-I-S, da? Deci ești un om uman, m-am pierdut. Cum fac seama? Da, așa este. Deci există și reduplicația de, de aorist. Da. La pasiv, aceste aoriste 2, sau acest aorist 2 radical de tematic, devine atematic datorită sufixului de tare, da? Deci ceea ce a fost tematic la activ și la mediu devine atematic la pasiv. În continuare, deci am augment radical, da? La pasiv. Plus radical, plus teta, eta sau eta, deci depinde cum formează verbul meu pasiv, cu acest sufix. Așa. Și plus desinențe secundare, cum? N-am spus eu că activ se asociază cu tetaeta la aorist și viitorul asociază tetaeta cu mediu. Da. Deci au pasnic, dar în sensul în care devin antematice, da? Așa. O să facem o presiune. Uitați, o să luăm un verb. Și vrea ce parată de diatezele? Îți vrea ce parată de diatezele? Nu toate au toate diatezele. Nu toate au pasiv. În general au tip și mediu. Unele au și pasiv, altele nu au pasiv. Da? Deci o să luăm, să zicem... Adică, uite, amo. Amo are și pasiv. Da? Pasivul. Da, amo, deci. Amâna, aduce, amo, aduce. Îl flexionăm întâi la activ. La activ. Avem. Nu uităm de radicalul, uite, radicalul de aorist, ag, ag, ag, cum vă spuneam. De fapt, îi dă și dicționarul ca eg, ag, oane, da? Și atunci avem la indicativ aorist, persoana întâi, eg, ag, oane. Odată ce am stabilit tema de aorist, predicată, nu? Și nu am argumentul, că am tot așa o țin, da? Numai le sinețele mai schimb. Egal, bun. Egal. S. Ia spuneți. Egal, E. A, E. Așa. Egal, terminați-le imperfectul, țineți minte, da? Terminați-le imperfectul. Egal, bun. Egal. Egal, bun. Egal, bun. Egal. Ag, e, de, și eg, dragon. Ag, on, egagon, egal accent, adică la fel cu persoana întâi, da? Exact la imperfect, practic, da? Acestea sunt internaționale. Da, tete. Eg, ag, eten, eten, și la fel, egag, eten, la luar. Da? Deci, avem vocale tematică, da? Acestea sunt vocalele tematice. De moment, E, E, O, N, E, N, E, T. Da? Deci, între radical și ținețele progresă, avem totdeauna vocală tematică. Acesta este activul. Mediul. Acum, imediat. La mediu. Deci, egal. O, men. Ome, aici am 1, 2, 3, da? Aici am dat de acum. Egal cu ome. Da. Eg, ag, u. Da? Ome cu eto, da? Egal cu 1, 2, 3, deci aici am dat timp. Deci am 2 timp pe aici, pentru că am diftong. Da? Aici am 2 timp deja în lume, pentru că am o vără lungă. Eg, ag, e și do. Da? 1, 2, 3. Egal de tot. Da? Dacă vreți, uitați-vă separat și acolo unde se poate. Vocate patru de resință propriu-zis. Aici este o contragere de aia să se separ. Dar oricum ar trebui, da? E o ome, da? O, o meta. Me, da, nu vreau să stați complicat. Poți să șterg? Hai să aștept mai bine, ca să vă să spun o programă din fel. Eg, ang, o, me, meta, 1, 2, 3. Eg, ang, este, egal este, 1, 2, 3. Și? Egal. Eg, ang, o, n, do. Egal, da? 1, 2, 3, da? Deci câteva elemente vocale ce am, atâtea scotea, atâtea silabe, da? Și la chestie, nu e la chestie. Doar. Egal. Este. Egal este, la șase. Da? Am fost acum numai de matică aici, pentru că am noi trei din final, 1, 2, 3. Așa. Pasivul. E obicei, întotdeauna. Aceeași formă de auz. De aia trebuie să ne vedem în dicționar să vedem cum e pasiv. Deci radical e forma pasiv. Și văd eu în dicționar extern. Forma extern de pasiv de la avo, indicativ auris pasiv, extern. Deci radicalul de auris pasiv este ag acum. Fără indicație. Nu e agac, ci ag. Atât. Care se comportă cât se poate de firesc înainte de a fi adică și-a schilă pe gama. Aspiră la hi. Exact. Și alfa se duce. Și avem ec. Fern. Efte. Efte, se efte. Alfa devine eta. Da? Au un efte temporal. Ec. Fes. Ec. Fer. Și atât. Aici nu mai avem T, dar nu se suportă linia la absolută. Da? Deci rămâne cu trebuie sufixul de pasiv la persoana de astfel. Ec, fe, men, ec, te, men, ec, fe, te, ec, te, san, da? Cum are orice auris pasiv, da? San la plural, la plural, la plural. Și la doua, ectete și ectete. Asta este tot. Vedeți că e simplu? Da. Dar e foarte important să văd cum are pasivul, că nu poate avea la fel, adică sunt surprize la pasiv, da? Deci trebuie să ne uităm să vedem cum este persoana întâia pasivului, da? Bun. Aurisul 2 în limba greacă poate fi constituit pe oricare dintre gradele apofonice ale radicalului, da? Gradul normal, gradul 0, deci gradul plin. Și acum o să vă dau un exemplu de tabel, un verb. Aici punem gradele 0, epsilon adică normal sau alternat și omicron adică plin. Așa. În stânga vom vedea exemplele verde și apoi o să vedem cum au ideat listele, astfel încât să ne dăm seama pe ce grade le formează. De exemplu, del, da, del comai, del comai, înseamnă a privi fix. Del comai. Del comai. Își formează, da, la activ are o formă medie, medială. E bine la oris, de comai, da? La oris formează de un radical drc. Drc, adică grad 0, de aceea am pus în căsuța cu grad 0, da? Și are o formă activă. E dracon. E dracon. Adică drc. R-ul a vocalizat în ra. M-a dezvoltat un regulă ra, ca poate să pot pronunțat. E dracon. Și e forma activă la aulistul 2, radical tematic, da? Sau erhomai, verbul erhomai. Ce înseamnă erhomai? Merge, da? Formează asta, cum îi zice, aulistul 2, pe un radical pe gradul acesta, da? Normal. Elf. Nu lz, ci elf. Da? Elfon are indicativul. Elfon. Elfon. Blosco. Blosco, până merge sau a venit, formează aulistul 2 pe radical pe grad plin, pe O. Mol. Și cu supletivis. Mol. Radicalul mol. Da? Deci e mol on. E în față, e mol și on. A venit, a mers. E mol on. Este și verb supletiv, deci are un radical, cum înțeles, asemănător cu blos. Cu bloc. Da. în A4, acum o să vă rog să scrieți 4A. Auristul sigmatic sau un S. Este o chestiune foarte nouă în greacă, mai recent decât restul de tipul de aurist. Este un aurist atematic, da? Un tip de aurist recent atematic. Exista și în europeană, nu-i vorbă, deci nu e o inovație a limbii grecești, dar îl prea mai târziu, da? Pe acesta. Numai că în europeană, la aurisul acesta astigmatic, există alternanță vocalică, adică radical lung la activ, radical scurt la mediu, da? Deci, greaca moștenește din indoromeană acest tip de aurist, însă nu mai aplică această diferență sau alternanță vocalică între activ și mediu. Practic, radicalul aproape la fel, da? Și la fel de lung sau la fel de scurt, și la activ, și la mediu. Da. De obicei, trebuie să știți că auristul sigmatic are același vocalism cu cel al radicalului de la prezent. Da? Deci nu face mari probleme. Este un aurist productiv, un aurist regularizat, un aurist regulat, care face carieră și se menține până în neogreacă. Este... acest aurist sigmatic este prin excelență recunoscut drept un aurist al denominativelor, da? Multe verbe formate pe radicale ale unor nume au aurist sigmatic, da? Deci de la Basileus, Basileuo, e Basileusa are auristul, de exemplu, da? Sau de la Time, care înseamnă cinste, cinstire, Timao, e Timesa, da? Auristul în sigmatic neapărat. Acum ar trebui să discutăm puțin despre desinențele de aurist și aș propune să facem o comparație cu situația din Dolomeană, ca să vedem exact ce s-a întâmplat, de fapt, în greacă, de ce arată cu sa, pentru că auristul, de fapt, era cu s, nu cu sa, în indoeuropeană. Așa a fusese inițiat și într-o perioadă foarte veche a limbii grecești, după care a ajuns să fie recunoscut. Și ce fel de desinențe punea ca să poată să rămână S? Vă arăt acum, da? Deci, în indoeuropeană, scriem așa, desinențele, situația desinențelor din indoeuropeană. Deci, S-ul aplicat desinențelor indoeuropeane. Practic, avem așa, pentru singular, avem la persoana întâi S de aurist, aplicat pe o desinență M, vocalizat. Da? S, M. Persoana a doua, S, era aplicat pe o desinență tot S, la persoana a doua singular. Deci apărăm doi S. La trei singular, în indoeuropeană avem S și T. Da? T-ul pe care îl știm deja și care în greacă nu se mai menține acest poziție. Ai văzut. Ai, a căzut cu totul. Da. Ăsta e T-ul. Da. Ăsta e T-ul care am căzut. Apoi, la plural, S și M, N. Da? Mână. Dintre care, dintre cea doamnă, dar numai N-ul este vocalizant, nu și M aici, în situația aceasta, în S, mână. Da? Deci vedeți că este desinență pe grad 0, nu M și mână. Așa, că și desinențele pot fi pe grad apocolice, nu numai radicalele. Și acel etan este o vocală pe care o dezvoltă lui după el? Nu e etan. Men, epsilon. Ah, da. Da. Nu vorbim de metric, da? Așa, S, M, N, da? Apoi S plus T, S, deci era S, da? La aurist. S plus T, pe care știm deja, și S, N, T, N, T, da? Sau uneori, pe grad normal, S și E, N, T. Deci gradul normal al desinenței. S, N, T, S, E, N, T. Deci asta este situația indo-europenei comune, da? Bun, din care s-au desprins apoi limbile indo-europene, da? Deci noi discutăm pe această fază ultimă, da? Deci nu s-a mai păstrat nimic în latină. Poftim? Deci nu s-a mai păstrat. În afară de desinență nu s-a mai păstrat nimic. Mă sunt, adică ce altceva? Adică ideea de aurist, s-a dispărut cu totul, s-a terminat. A fost, da, este ceva la tine, dar dacă nu se mai primește Auris, pentru că i-au venit de ideea de aspect încet încet și au trecut la tine temporar, da? Da, este S-ul și acesta de Auris, o să faceți cu oamenii la istoria limbii, se mai păstrează în perfecte sigma, sigmatice. Da? Dixi. Da? Care sunt vechi aurise. Dar nu, nu mai au această... Bine, deja se pierduse. Da, deci are bine știința, dar nu au nimicări. Măi, așa e limba. Deci, vedeți că e o migrație continuă. Așa. Ce se întâmplă în limba greacă? Ce s-a întâmplat? Și natural cum era în limba greacă? Nu avem date. Doar pentru plural și singular și plural. Pentru dual nu avem date. Probabil că tot ceva asemănător ar fi fost. Nu există lămuriri cu privire la dual. Nu știm exact dacă exista doar dual, să exista și trial și altceva. Nu știm. Pentru că uitați-vă, în ruse există trialul. Nu? Deci e clar că în indo-europeană nu era doar dual. Existau mai multe trepte până la plural, știți? A, deci și are și dual. Dar nu se discută niciodată de treaba aceasta, pentru că nu știm exact ce a fost. Rus are și dual și trial? Și trial, da. Da. Da, nu mai înapoiat. Da. Așa. Deci spune că de poate este chiar și sanscrita, de regulă pe poate. Poftim. Înseamnă că depășește chiar și sanscrita rusa. Că sanscrita de regulă conservă cam tot. Cam toate categoriile. Dar la... În acest caz s-a dovedit a fi o limbă sau o mai povă. Păi că nu, sunt trei minisciențe. Unele limbi au păstrat ceva, nu? Altele n-au mai considerat necesar să păstreze. Da, deci într-un fel este bine. Este bine așa că avem urme chiar și, mă rog, mai semnificative, ale situațiilor. De o... Da, da, adică chiar și acum, sigur, sanscrita este, într-adevăr, o limbă muzeu, ca să zic așa, o limbă muzeu. Dar sunt și alte limbi europene care au păstrează altceva, care păstrează altceva, de exemplu, păstrează, eu știu, vedeți, asta, păstrează, să zicem, alfa privativ, da, alfa privativ sau păstrează alfa copulativ, deci iarăși păstrează ceva ce altele nu au, de exemplu, în față, nu? Sau, mă rog, diferite alte, să spunem, caracteristici ale indo-europenei comune pe care să nu le găsim în sanscrit. Deși sanscrita considerată, e considerată limba muzeu din multe puncte de vedere, nu poate să păstreze pe toate, da? De asta există această gramatică comparativă, ca să vedem totuși și asemenea și deosebit și ce păstrează unul, la ce renunță altele și așa mai departe. S-a considerat că nu sunt destui matori pentru a se încerca o reconstituire a dualului? Fiind doar greaca, câteva limbi slave, cum e de pildă slovena, ea are dual, cum ar fi rusa, cum ar fi sanscrita, s-ar putea că sunt puțin martori ca să reconstituie. Sunt pregătite mărturile. Nu că sunt puțin martori, ce să adică, cum ave pentru doar și trias sau pentru ce? Da. Nu că sunt puțin martori. Nu în sensul că sunt puțin martori, ci că în alte limbi nu vedem mai mult de trial. Nu s-au păstrat aceste, la număr, în cazul categoriei număr, mai mult de triar. Nu mai avem atestări mai mult de triar. Probabil că o fi fost, de aia nu știm și nu se deschide această discuție, pentru că nu știm. Înțelegeți? Nu că ele sunt puține și de asta. Nu. Alea câte sunt, alea se discută, dar mai mult de atât nu. Și atunci, întreaga discuție despre număr în indo-europeană este destul de fragilă, ca să zic așa. Nu vreau să discut, deschid eu, așa ceva. Deci, într-un caz. Așa. Deci, de fapt, se merge pe patru direcții, nu pe trei. Da. Da. Interesant. Da. Nu, așa. Mi s-a spus de doar trei direcții. Singular, plural și după aia plural care s-a despărțit în dual și plural. Singular? Singular și mai mult decât singular și plural. Iar într-o fază următoare s-a păstrat singularul și pluralul s-a despărțit. Nici pomeneala. Deci pluralul este o chestie foarte recentă. Pluralul este o chestie foarte recentă și ține de limbile civilizate. Deci a fost singular, dual, da? Trial. Trial. Paupar. Nu știm ce a fost, probabil, așa. Și mai mult decât atât, da? Pluralul. Ca să nu le mai rup pe fiecare. Cât este o limbă mai înapoiată, cu atât face mai greu diferența între unul și mai mult de unul, cum fac limbile civilizate acum, adică pluralul. Acum există diferența unul și mai mult decât unul, adică pluralitate. În vechimea, în străvechime, nu exista diferența unul și mai mult de unul. Exista unul, mai mult de unul era doi, era, deci se mergea cu câte o scară. Da? Da? Mai mult de 2, 3, mai mult de 3, 4 și mai mult de 4 pluralul. Înțelegeți? După aceea și-au dat seama, de fapt, că asta era o prostie, nu? Așa și că, de fapt, pluralitatea înseamnă tot ceea ce nu este unicitate. Trece la plural. Da, a fost o chestiune abstractă de gândire, da, pe care au descoperit-o de relativ recent. Deci nu că pluralul s-a desfăcut, n-avea rost. Nu. Deci unul și mai mult de unul. Asta este. Să vezi, de fapt, concepția. S-a văzut mai întâi s-a văzut în... Și-a văzut oglindirea apă și-a văzut că este unul, da, și-a reușit să asocieze unul și cu el. Apoi a văzut că are perechi. Doi ochi, două mâini, două picioare și... Da, deci cu experiență. Da. Ați înțeles? Nu că s-a divizat. Nu. Nu cred că spune nimeni. Niciun lingvist n-a spune. Probabil că n-ați înțeles. Nu știu, da, bine. Deci, sa, da? Saul din grecești, chiar că prima persoană de singular a oristului, da? Care se termină în sa, toată lumea recunoaște o formă în sa, vine din s și m. Da? Acest m am vocalizat în alfa scurt, după cum știm. Și-a dat sa. Deci, asta a fost prima problemă care s-a întâmplat. Da? Mai departe. S, A, S. Următoarea terminație de aorist la, la indicativ, sigur că da, este sas. Indicativul aorist sigmatic, sas. Persoana a doua singular. Numai că în limba europeană nu are S, S. S-S, da? Care, bineînțeles, că într-o fază foarte veche a limbii grecești a fost într-adevăr S-S, da? După care, ce s-a întâmplat? Între acești doi S, se pare că s-au adăugit, s-a extins prin analogie alfa de la persoana întâi. Deci se pare că acest alfa, de fapt, a impietat asupra întregii paradigme a aoristului sigmatic la indicativ. Da? Și după aceea și la restul modului pe care o s-a. Ați înțeles? Deci s-a extins. Este o extindere analogică, așa se numește. Da? Așa. Așa interpretare culturală, vorba de persoana întâi singular. Eu. Da, modelul deci este modelul, sigur că, da? După cum nominativul impietează asupra acuzativului, în cazul drept sau asupra cazului obiect. Nu? Cazul drept, da? Asupra cazului, să spunem, victimă, da? Asupra căruia se exercită acțiunea verbală, da? De foarte multe ori acuzativul preia forma de nominativ, da? Ați văzut? Da? Prin această pricină, pentru că nominativul este cel care presează asupra acuzativului, da? Bun. La persoana treia singulară avem terminația se în limba greacă, care provine din sât. E ceva intermediar, nu e... Așteptați. Deci, sât, da? Sât s-a întâmplat așa. cel puțin după cum susțin gramaticile istorice, că T-ul s-a asimilat regresiv la S-ul precedent și a dat S și S inițial. Da? După care, ce au mai spus gramatici? Că această formă, adică geminata respectivă, s-a redus la un singur, la un singur S, care apoi a căpătat ulterior un epsilon, da? Care nu exista, da? Deci la T s-a renunțat, practic s-a renunțat în sensul acesta în care s-a asimilat regresiv, apoi geminata s-a redus la un singur S, după care, reducându-se la un singur S, nu puteam să termin cuvântul într-un S, că nu înțelegeam nimic de ce aia. Da? Și ca să poată să fie asimilat cu ceva cunoscut, s-a luat un epsilon de la, cazul, de la timpurile istorice, da? De la imperfect, adică au zis ei, da? O caracter de mare. Dar nu neapărat de imperfect. Se putea lua, unde spun că nu putea fi luat și de la perfect. Da? Acel epsilon de la perfect. Da. Sau unii spun că de la aonistul tematic, care și el avea un epsilon și semăna bine cu imperfectul. Înțelegeți? În orice caz, deci, cum să spun, sunt diferite ipotezele. Oricum este un epsilon care a existat deja la persoana care a circulat la imperfect, la aonistul tematic, la perfect. Da? Da. Și unii merg mai departe cu tratarea acestui caz și spun de ce, adică susțin de ce anume a zis că fi de la perfect și de la perfect. De ce? Pentru că perfectul avea prin acel, prin acel perfect în capa, în capa și alfa, avea deja un alfa în terminație. Și atunci putea fi asimilat acel alfa de perfect cu alfa de aorist. Prin urmare, mi se părea normal să apună, să apună legătură C-A cu S-A, da? Și atunci să fac C-A, C-A-S, C-E-S, A-S, A-S, A-S, S, E. Îmi sună foarte apropiat, nu? De ce? Nu știu de la fel. Eu de când am învățat, când am văzut că e o legătură. Da, poate că este, sigur că da. Da. La plural. La plural avem așa, în greacă, sa și me. Samen. Samen. Dintr-un sămân. Cu un vocalizant care s-a transformat într-o primă parte în sma. Sma. Sma și a. Pentru că nu a dat alfa. Da? Sma. Apoi din nou alfa. S-a extins de la persoana întâi. De fapt, de la tot singular, practic. Și aici. Și a dat s. S-A, iar M-A a fost înlocuit pur și simplu cu grada cofonic normal al desinenței, cu M, pe care oricum îl cunoșteau de persoana întâi plural, da? Tot aceea desinență este, însă în loc să se păstreze, să se mențină gradul 0 al desinenței, s-a înlocuit cu gradul normal, cum îl aveam pretutinde. Ați înțeles? O înlocuire, ulterior. N-am pretutinde, avem mes. Da, mes. Da. E vorba despre ionicatică. Da? Că noi nu discutăm afiliare pe aici. Da. Sa și te. Sa te. Persoana a doua plural. Dintr-un s te. Și s și te. Cu extinderea lui alfa în continuare. Da? Aici este limpede. Și la trei plural avem s, a și n. Dintr-un s, n, t. S și N, T, un N vocalizant, care a dat sat într-o primă fază, în greacă, a dat sat, da? Și apoi T-ul a căzut, pentru că oricum nu se putea pronunța în final absolut, el a fost înlocuit cu N, da, a dat sat, cum ziceam, cu înlocuirea aceasta, luat și el de la imperfect sau de la aorestul tematic, care avea N în coadă, da? Deci tot de acolo. Pentru greacă, continuăm doar cu greaca, acum, pentru că doar nu l-am discutat din motive pe care am spus, la părintele european, pentru greacă mai departe, dar doar avem declinațiile sa și te, cu extinderea de sa și sate, da? Și bineînțeles, alipirea rezidenței de doar așteptat. Da? Sate, sate. Cât este ceasul? 2.29. 2.29? Da. Haideți să vedem. Grăbim un pic, da? Ca să ne vedem și Paul astăzi, da? La mediu, după aceea facem o flexiune, la vestul sigmatic mediu, inițial rezidențele se adăugau direct pe tema. Apoi, de la persoana a treia plural, adică mediu, e vorba de S și N, do, S, N, O, care a dat su, sato, sato, S-A-T-O, da, așa dăduse, se extinde apoi S-A în toată paradigma mediului, deci de la 3 plural către toată paradigma, da? Se extinde S-A și la mediu, da? Deci, inițial, nu aveam S-A la mediu, ați înțeles? Nu aveam S-A, aveam direct tema de aorist și desinențele mediu. După care, de la 3 plural, S-N-T-O, da, care a dat S-A, s-a extins S-A în toată paradigma mediu. Da? Haideți să vedem acum. Terminațiile, așadar, pentru mediu și după aceea vă dau, fac și aveți sa și men, so, din sa, so, s-ul între vocalii ca de alfa cu omică la omega, deci întotdeauna le spune so aici, da? Sa, men, so, sa, to. Pluralul sa meta, sa și meta, sa ste, sa n t o. Dual, sa sten și la fel, sa sten. Adăugate pe radicalul verbal. Pe radicalul verbal. Sasten, sasten. Cam, trebuie să fac mult așa. Sasten, sasten. Deci, samen, so, sato, samen, ca saste, santo, sasten, sasten. Folosește, da? Așa. Și acum, la pasiv, ca să termin, la pasiv avem așa, bineînțeles, tot aument, plus radical, da? Aument plus radical, plus teta, eta sau doar eta, da? Plus desinențe secundare active. Terminațiile așadar pe radicalul augmentat sunt fes, femnă, fes, fe, feme, fete și fe, san. Atenție cu acest san pe care de acum încolo vor avea, îl va avea pe asta treia plural la aorist. Și fete, la doar, fete. Da? Totdeauna desinențe active pune pe detalii. Da? Și acum să vedem cum arată un verb flexionat. Poți să știi? Da. Toată lumea zice da? Da. Cum arată un verb la flexionat la activ, mediu și pasiv, care, bineînțeles că la activ are aorist sigmatic. Să știți că, de ce vreau să spun, acest aorist sigmatic nu mai este sigmatic, după cum am spus, la pasiv. De ce? Pentru că nu mai am sa. Am aument, radical, teta, eta, desinențe. Da? Deci el nu mai este sigmatic, da? Deci am arătat o formă de aorist pasiv, nu mai spun aorist sigmatic, nu mai am sa. Sigur că activ a fost sigmatic, da? Și la mediu. Nu și la pasiv, da? Deci este automatic pasiv, da? Bun. Despre lucrurile acestea, însă nu prea se vorbește foarte mult, că e bine să se tacă. Așa. Nu știu de ce se ferește lumea foarte tare de asta, analiză, știți? Da. Analiza, de fapt, este morfematică, ca să fiu sincer. Da? Analiza morfologică este fapt asta, nu o gramatic. Așa se... Deci, să am, o să iau verbul lui-o, fiindcă e foarte scurt. Lui-o. Să nu foarte bun. Deci, radicalul este lui și corespunde cu tema prezentului. Așa. Elisa, Elisas, Elisa. Deci, Elise. Elisa, Elisa. Foarte retras accentat, nu foarte latin. Practic, întotdeauna lucrurile sunt accentate la creativ, indiferent de Elisa. Sasa, se sunt scurte, da? Pentru că aura ați văzut că provine dintr-o vocalizare a lui M și a lui N, mă rog, ulterior a lui N. Dar întâi a lui M. Elisa. Elisas. Elise. Elisame. Elisate. Elisame. Elisate. Dar nu am elisate. Da? Deci eu am dezlegat. Din o seara dezlegare liberă. Da? Eu am dezlegat, tu ai dezlegat sau eu dezlegai. Da? Și așa, cu perfectul simplu. O trebuie. Da? Nu știți. Mediu. Elisame. Eliso. Elisato. Așa. Elisame. Sameta. Elisaste. Elisaste. Elisaneto. Elisaste. Și la fel. Elisasthen. Da? Adică eu m-am dezlegat, mă dezlegai, îmi dezlegai. Da? O să ștep? Da. Da? Da. Și la pasiv, E-li? Și am făcut sa? Nu. Nu, direct. E-li-te. E-li-te. E-li-tes. E-li-tes. E-li-te. Nu cumva să puneți ce te-ați scris aici, da? Nu, am văzut. Ca hipercorectitudine, am deduce. Da? E-li-te. L-i-te. Eli, Feci men, Eli, Fete, Eli, Tesan, Feci san. Mă rog, hai să nu mai despărțim, că am zis așa, Tesan, da? Ca să știți, că țineți mai repede, Tesan. Eli, Fete, și avem, Eli, Fete, cum te duce? Eu am fost eliberat, dezlegat. Da? Sau fui dezlegat. Fui dezlegat. Fui. Nu că auzi ce nu cu fui, da? Mai știi? Da, punem, de exemplu, putem să zicem el fu dezlegat. Da? Sună frumos. Dar fui, poate. Așa. Fui. Da? Fui. Da. Fui, fuși, fu? Da, da. Fură, furați. Fură? Fură, fură. Cine fură la România? Da, fură. Știți bancul? Nu știu bancul. Sau, dar e foarte vechi, e de până în 80. Da. S-au întâlnit doi vecini, unul fusese la sfatul popular, celălalt nu. Și întreabă așa, cine fură la, care fură la sfatul popular? Păi fură primarul, fură notarul, fură copa, fură toți. Da. Numai noi nu. Și noi am fură. Da. Sau cum? Numai noi nu furăm. Aia e problema cea mare. Fură. Dar știți că așa e cu bălăcioși. De fapt, sunt de ciudă, dar nu și ei. Că Când auzi că unul încercete și dă în stânga, dreapta, cu gura, că e nemulțumit, e clar că de fapt vrea și el și n-are parte. Adică nu poate să treacă neobservat din această pricină. Dacă ați observat de obicei. Asta e psihologia părăciosului. De fapt, e ciudă că nu și el. Deci spune că, vezi, Doamne, o fost și varsa așa pe nedreptatea vieții. Dar dacă te uiți mai bine și îi propune și lui ceva, dar nu zice ceva. Ia să vedem. Nu are zice. Păi nu? Așa. Acum o să discutăm puțin despre modificări sau menținere ale sunetului precedent sufixului sa. În principiu, pentru abilitatea inclusivă și în vocală, avem aceleași transformări fonetice ca și la viitor. Da? Și, deci, guturala, știm că în contact cu S devine S, labiala S, dentala S, da? S, S și apoi S, deci nu am S avem acolo. La vocala, vocalele, deci, verbele contrase, practic, de la nevocale, nu îngeți vocala radicalului, cum știm. Așa, radicalele în digama plus S transformă pe digama în ipsilon. Da? Deci, ceva de tipul de mătă V și S, pardon, în digama, plus S din sa, să zicem, da? Rezultă I, S, A, I, sa, da? Așa e, da. Așa, exact. Basileus. Sau, la modele nu se vede digama. Da, Basileus, sau. De exemplu, la Claio, nu? Claio. Claio. Da. E? Claio. S. A. Da? E Claio. S-a. E Claio. S-a. Da? Leo. Unde se vede forma lui Dina? Unde se vede? Nu se vede aici. Ah, bine, da. La prezent nu se vede. Sau la Pleo, ce la Pleo vezi? Nu? A, de fapt, da. Cum plaia? Pe plaia de patrie. Te-ai dus direct? La. Pleo, da? Are un radical pleo. Da? Așa, a văzut digama pur și simplu. Nu am văzut, să te ajungă nipsilon, ți-am spus că dacă ți-am întâlnit. Nu, la, la prezent. A, aici, da, nu se mai poate, da. Deci, avem E, pleu, sa. Asta e fostul digama, da? E, pleusa. Da? Așa, radicale L, R, M, D. Deci, radicalele L, R, M, D, deci închidă și în asa, scrieți voi, pierd sigma din sa, din sufixul de aorist, și lungesc compensatoriu, vocala precedentă, alfa rămâne alfa, pardon, eu deci am zis rămâne, eta, eu ce m-am spus, lungesc, asta rămâne alfa. Lungesc vocala tematică. Compensatorul. Vocala precedentă, nu tematică. Alfa, eta, e, în ei. Și mai aveți un i care rămâne i, da? I lung. Deci îi spun că i lung nu se vede. Deci nu mai știm noi că e lung, da? De exemplu, ambiero. Are un radical. Ambiero. Un singur lambda, da? Deci este verb în lambda, adică terminat cu radicală în lambda. Da? Deci indicativul aorist este NG, fiți atenți, cum spun astăzi. Așa, sâmbul a căzut și lungește compensatorul această vocală precedentă, că asta nu mai e, da? În E, adică N-G-L-A. Aici e lungia. Înainte de L-R-M-N. Ați înțeles? Înainte de L-R-M-N. Aveți E sau E-A sau I. N-G-L-A. Deci nici urmă de S. S-ul care își lungește compensatorul prima vocală de dinainte. Ați înțeles? Așa. Să vă mai dau un exemplu. Faină! Un radical fan. Indicativul la orist. E. Aferia. E fan. Sa. E fan sa. Salutare. E fena. E fena. De fapt, e fena. A. Da? E fena. Fără să. E fena. Dacă am clino. Faină este cu radicală dat în nazal, da? Deci îl rămân, da? Sonă. Lungește pe ea în da. Clino. Înseamnă am îndoi, da? Am abate. Deci avem indicativul la orist. E. Clină. Să. Adică, I devine indung, e clină. Clină. A, e clină. Da? Și dacă am, să zicem, încă urmă, să mă dau. Nemo, pasc, mă paște. Radicalul este nem, adică în M, da? L-r-m-n, da? Am indicativ la orist E, nem, sa. Deci aceste verbe l-r-m-n au orist în S, dar S-ul a căzut, da? Cade S-ul și E. E, neima. Neim. A. E, neima. Atenție să că Homer păstrează și sonata și pe S. Da? Deci la Homer nu, e pe tranziție și încă nu o să întâmplă. 4B. Auzi climatic cu flexiuni tematică. Asta e foarte rar, dar o să-l întâlnim și trebuie să-l aveți acolo. Apar numai limbajul etnic, numai la Homer. În speță. Auzi stigmatic de care? Auzi stigmatic de care? Auzi stigmatic cu flexiuni tematică. Sigmaticul cu flexiunea tematică, da? Apare numai în limbajul etnic. E format pe radical. Dacă e nebic, sigur că nu prea avem aument, dar uite, facultatea e mult decât da. Da? Plus S de aurist. Plus vocal tematică. Și plus desinențe secundare active și medii. Asta e așa, o destruzo ca mine, ca să știți, nu știu de fapt voi mine, că destruzo ca mine. Așa. Acest tip de aorist, de exemplu, de la Dio, atenție că în aceste aoriste nu au toată flexiunea atestată, deci sunt atestate la, de obicei, la persoana 3-a, singular sau plural. Nu știm cum ar dau și alte persoane și nu le putem reface pentru că nu e corect, da? De exemplu, de la Dio, așa am plăcat, este adresat un du-se-do. Du-se, du-se-e-do. Du-se-do. Deci vedeți S-ul direct pe radicalul du, epsilon vocală tematică și tot dețineți. Mezi, da? De la abo, aveți adresate așa, axonto, axonto, da? Deci S-ul care este cuprinde grupul cu S de aorist și axetă. O vocală tematică și de seara. Și mai este axete. Nu, de plural. De la ago? Da. De la T? Da. Nu doar, dar nu. De la ago pentru aoristul acesta sigmatic cu flexiune tematică. Adică acesta sunt o cămilă. Așa, ago are normal. Un aorist doi radical tematic. Da? E la ago, care nu are fătură. Nu? Și acest axete cu S-ul, care are duplu S de aorist, E-ul cu matematică și T de sinența. Acest tip de aorist, sigmatic cu flexiunea tematică, reprezintă o fază anterioară extinderii alfa în toată paradigma, deci aoristului, și în ce ceea ce privește originea sunt păreri, mai multe păreri, deci nu este fixată originea lume. După unele ipoteze, ar fi vechi imperfecte, spună unii, ale unor verbe deziderative, care aveau sufix s în tema prezentului. Da? Construite cu sufixul s pe tema prezentului. Dar v-am spus că este o ipoteză, nu este nimic fixat și nu pot să spun ceva. Așa. Dacă am trecat Aristul, dacă aveți întrebări, dacă nu mă dau repede, am trebuit să spunge de 5 minute. Mi se pare greu Aristul? L-am terminat pe tot? Da. Cum, pe tot l-ai indicat? Ce la fel modul când ne facem? După ce facem indicativul tot de timpurile principale. Da? Deci timpurile astea, deci am făcut tema viitor cu indicativul, am făcut tema vârstul cu indicativul, mai urmează tema perfectul, mai am indicativul și după aceea este un moment ca în vârță, pentru că deja știm toate lucrurile importante despre teme. Da? Nu avem decât discuția pe morfeme și o să vă dau niște tabele să le urmăriți. În principal, dacă știți discuția pe teme, știți și modul și timpul. Da? Că timpurile sunt importante, modurile câteva chestii. Să știm ce apare la fiecare dată. Ce da. Sigur, asta se face foarte repede. Mai greu a fost planul. Da? Și tema pentru că este foarte scufoasă. Acum că este foarte, foarte complexă. Am destul de sunat, da? Pentru că are multe margini de astea, multe margini de sunat. Ia scrieți acolo, recunoașteți formele și le faceți... Foaie. O foaie, vă rog. Da? Un regat pentru loc. O foaie, vă rog. Da, un pen. Ce l-ai? Un pen. Un ce? Un pen, la monede de pen de bras. Un pen, da. Nu mai place leu, m-am penii indișa. Păi nu, dar este cu... Nu, da, bă, da, cu plăcere. Câte foi noi? Una e suficientă, n-am nevoie. Păi e mică, îți trebuie două, probabil. E cu explicat. În atât de 1971, lira nu era în sistem zecimul, era împărțit în 100 de pensi. Hai, iar cât să vă dau și după aia este. Pentru. Deci, recunoașteți formele și le faceți... forma reducțională. O să vă dau pe tablă, pe tablă, niște... niște fărături. Niște fărături, să vedem ce sunt. E matomen. E matomen. A pedra. Așa. E haren. E haren. Așa. Ei pas. Da. E da cruce. Și e frigon. Pentru viitor o să mă chinui mai tare. Da, cum da, deci vreau să văd cam la ce v-ați gândit și cam cum v-ar suna vouă formă edițională. Încă înainte de a găsi. Da, vă vreți de imaginație, să știți, da, Andrei, înainte de orice. Bine, cu asta nu aș fi ghicit pe primul, dacă nu l-aș fi știut. Nici cum. Ematome, da? Ematome. Ba da, îl putem ghici în anumit fel, o să vă spun cum se poate face chestia asta cu ghicirea. Gândindu-vă la, deci mai înainte de toate, stabilind radicalul, depărtând toate adaosurile, stabilind radicalul și gândindu-vă unde ați mai întâlnit cu în ce cuvinte acest radical. Deci, nu știu, deci să știți un pic de lexic. Matesis, da? Da? Și atunci îmi dai seama eu și ce înseamnă alea bun și cam care ar fi verbul, l-am mai întâlnit eu odată, sigur l-am mai întâlnit, este un verb banal, nu? Dacă nu l-am întâlnit, l-am întâlnit, asta este, discutăm noi, dar în principiu, măcar să stai nici radicalul, măcar să vezi cam ce-ar răsândea radicalul, având în vedere lexicul pe care îl cunoști deja. dăm acum pe voi acasă, ți-ar fi. Adică o să le iau acasă așa să văd ce să fie. Dar... Mafetes, care înseamnă învățăcel, înseamnă, deci, discipol, da? Elev, ce vrei să-i spune, da? Deci, trebuie să ne la o vorbă, să ne învăța, nu? A învăța. Cum se spune a învăța? Manta. De unul singur. Manfano. Da? Manfano. Acesta este verbul meu. Are foarte multe fixe, da? Mană. Fano, manfano. Deci avem un infix nazal, adică infixul nazal este cel care apare în interiorul radicalului. Radicalul este mat, da? E clar, pe care l-am aici, este radical, da? Mat. Nu e infixul nazal care apare în interiorul radical și am un sufix, tot așa, după radical, n, a, o să fie, da? O să ies că, în fine, I. Bun. Astea sunt, deci, mărci ale temei prezentului. Și N și An. Casa afro-radicalului extint, da? Și asta spune că nu afro-radicală, da? Adică o formă care se constituie pe radical. Uite, o formă de ceva, cu un moment, da? Care nu poate să fie imperfect, da? Bun. Deci am un moment, am radical, am omicron, în vocală tematică, am men, desinență de persoana întâi plural și activ. Deci ce poate să fie pe radical cu augment? Nu pe deoarece, pe radical cu augment. Indicativ, aorist, indicativ și cam augment. Aorist, pentru că sunt pe radical, de care? Activ. Tematic. Așa, prima dată este cum este, de care aorist. Tematic, am vocală tematică. Persoana în timpul activ. Da? Noi am învățat. Da? Ați înțeles? E mai greu. Nu-i nimic. Încet. Apedran. Apo, ap, de la apo. Da? Acolo E-ul este auto. E ar trebui să fie un augment, să zicem. Dr ar trebui să fie dra. Dra. Este radicalul. Iată. Da? Și N, desineți. Da? Este atematică. Eram într-adevăr cu atematică pe radical gestant. Direct desineți, sau radical. Deci trebuie să fie un aorist indicativ, radical atematic. Radical atematic, da? Cu rădăcină focalică, de obicei, lungă. Da? Adică, verbul meu, dacă îl știu, dacă nu, nu, este apodidrasco. N-am cum să știu cu ăsta. Neapărat, nu au ales. Dar prima dată l-am discutat pe apolitrasul. V-a dat exemple. A Petra, la Alfa, v-a dat? La Drac. Mai țineți minte? Ba, v-am dat la Didrascu. Nu. Păi noi n-am apucat să scriu. A, n-ați apucat. Deci apolitrasul, da? Când am dat pentru Barlo și pentru Dignosco. N-am dat și pentru apolitrasul și am spus că apolo ăsta să deci de la soare radicalul drag. Lung și scurt. Nu mi-a dat acesta, l-am sărit. Păi, nu mi-a sărit, nu știu. Deci, la după grează. În fond, nu este o mare norocire. Deci, ce are un radical lung sau scurt, da? Și dacă vă dați în dicționar la oristul indicativ, la indicativ este apedran. Da? Asta este. Apedran. O ar, mă rog. Așa n-am pus eu drept. Ăla trebuie să e dra și nu, da? A fugit. A podit drăsul. A fugit. E ca un bun, da. De obicei, feul go se folosește, da? Cu ei fi bun. E foarte des în drăsul. De jos feul go, deci la feul go. Eu la feul go. Feul go, da. Da, și tu. De ce nu? De ce nu? Chiar ai fost pe el. Bine, nu suna greacă, fugă, unde e fugă în greacă, dar nu... În fine, hai să zicem că nu știți scuza de unde vine, hai nu știți, dar măcar observați așa pe acolo, că între A și D este un epsilon, deci mă mâncă singura de să fie un argument, că deci sunteți la un timp istoric cu argumentul, deci un indicativ, apoi vine DRA, care este o clar un radical, și N-ul, care e pus direct pe radical. Deci este să fie un indicativ sau un radical atematic cu vocal. Mă rog, domnice, cu vocală lungă, ca asta e mai adică ora bună. Bun. E hare, ia să-l aici. Hare. Habizo. Radicalul este clar, hare. Hairo. Hairo. Hairo, asta mă întâmplă. Haresis. Da, hairo. H-I-R-O. De obicei, când aveți în R, este clar, mai copii. Deci când aveți un radical în R, în R, în N sau în R, el e de obicei un I la teama prezentului care, cu care fac metateză. Deci nu o să spune har-r-i-o, să zic hai-i-r-o. Da? Hai-ro. Ca-fa-r-i-o, ca-fa-i-ro. Ați înțeles? Schimbă poziția între I și R, da? La fel și N, la fel pățește și fa-i-o, din fa-n-i-o, fa-i-no. Ați înțeles? Deci asta cu radical în R și N au neapărat un sufix I pentru tema prezentului, da? I-ul este pus după R sau N, dar multe I-uri nu se menține așa, ci tot în aia locul lui, deci schimbă locul între ele, da? Ați înțeles? E foarte simplu. Adică aproape că știi să-l faci dacă nu știi ce înseamnă, da? Hai, lasă cu pura. E hare. Dacă radical este ar, ăsta ce poate fi? Aia este o vocală de lungire. Lărgire vocalică lungă. Da. Este aoristul, indicativul, aorist, ar. Da. Atematică, n-am o e, cu lărgire vocalică lungă la persoană singură. Nu. Ați înțeles? Deci eu... Aia e un e, haire, ne, haire, se, haire, și după aia e cu... Fără, fără ei, fără ei. Fără ei, ăsta se reexplică. E hare, da, așa. E hare, hare, se hare. Și după aceea se schimba ceva la urmă. E hare. Da, e hare, nu știu, prevenție. E hare, nu poți să-ți fie hare. Ah, numai ce erau cu alternanță, cele cu alternanță, da? Dar și prima unul ca, alea sunt alte poveste. E, atât, asta este așa cum am zis, da? Deci păstrează alergia, cum v-am spus, e hare, e hare, e hare, e hare, e hare, da? Ia, ei pas! De la Lego. De la Lego, sigur că da. Ce este aoristul? Este este indicativ. Atematic, da? Atematic, da? Vocalic, cu rădăcină vocalică, dar neapărat lungă, da? Așa, și seamănă cu cele astea sa se, da? NMK, EPA, da? Așa. Din web, da? E, da, curiuse. Cu S, aici e persoana a doua singulară. Deci tu ai vorbit, da? Așa. E, da, curiuse. Da, curio? Da, curio, sigur că da, asta e. Da, curiu. Au un moment înseamnă că sunt indicativ. Pe radical și pe tai, da, mă, hai să spun ceva. Da, curiu este și la prezent, da? Deci atunci când nu știu dacă am radical să dau prezentului, mă ajută restul. Cine mă ajută? Nu mă ajută ăsta, sigur nu mă ajută, așa e perfect. Dar mă ajută aici. Tetaeta nu l-am decât pe radical. Nu vă dau prezent din perfectul, nu are tetaeta. Ați înțeles? E clar? Nu mai au aoristul și viitorul. Dar nu poate să fie viitor, că am un moment. Deci clar că am un moment de aoristul. Da? Deci eu... Să l-am de super. Așa, m-am plâns, da, m-am plâns. Pur și simplu am plâns, da? Nu am spus că am fost plâns, da? A dat curio, s-a mărșat lacrimi, da? Asta spun. M-am plâns sau am plâns? Pur și simplu nu și-am dus foarte. De la lacrimă? Da, da, curima. Da, curima. Lacrima în latină și sunt cuvinte mediterane. Nu sunt de origine europeană. Da? Da. Da, curima, lacrima, da. Efrigon de la Feugo. Feugo. Feugă pe radicalul pe grad normal și fugă pe gradul 0. Și de la altă fugire, da? Fugire, vorba unor da, copii care au luat-o de la fugire și au continuat cu fugire. Deci, fugire, fugire la tine. Ce-o fugire? Dar și ca biocartele, știți? a treia vocalică, da? E, fug, o, n, deci... Eu am trăsut-o, e fugo și n-am făcut... Eu am fugit sau eu am fugit? Eu l-am făcut pe ăsta indicativ imperfect, am crezut că e un fugo și... Da, deci de fapt nu este imperfect, ci este datorită faptului care e radical. Da, deci acolo numai faptul că s-a schimbat radicalul ne indica faptul că... Da, atât. Gata să știți exact așa. Deci este aoristul radical tematic. Tematic, da? Așa, da? Sunteți mulțumiți? De ce am zis acolo? E, acum acolo o să știți. Da? Încep. Am spus, nu aveți așteptări mari de la voi. La început, pentru că lucrurile astea au luat parcurs. Da? Asta nu este sumea de economică. Nu știu ce este asta. Câte ceasuri sunt? Eu care sunt în metri. 3 și 10. Încă ne așteaptă. Păi te așteaptă să-l fie. Da? Că aveți și eu să-l fie. Să voi mă cărmai acolo. La revedere, copii. Am venit, am postat, am venit mesaj de la Ramon. A zis că ea nu poate să ajungă, dar ne salută pe toți și cu zică lumea voastră. Da, să o salutăm și noi. Bine.